رب در کړي لوړ مقام خير الابرار نبوت فتا تمام خير الابرار چې تراغله دنیا ته فما ګرانا د شرک واشو اختتام خیر الابرار ستالوی خوب قرآن کی ذکر شویم چی چوک وکری ورتفام خیر الابرار چی دستا تابدار پا دنیا وکری ورن جوڑ شیو گلفا خیر الابرار دا اللہ سر مل ما پلا مکان شویم ہم لری دیر احترام خیر الابرار پا مخلوق درد احسانی محمد مبارک دستا اسلام خیر الابرار مسکن یا عظیم استا د در غلام دا جوړ ودا سکل خیر الابرار مسکن یا عظیم استا د در غلام دا جوړ ویدا سکل